جس سے انسان کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی, وہ ہے شرک. شرک کرنے والا اپنی عبادت کی قبولیت سے محروم. اللہ نے عام لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا, انبیاء و رسل کا تذکرہ کیا, انبیاء و رسل کے نام بولے, اور پھر کیا فرمایا, ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. عام لوگوں کی بات نہیں ہے, اگر انبیاء بھی شرک کریں تو زندگی کے کیے گئے تمام اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں, قبول ہی نہیں. شرک کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, شرک ہے. وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا انسان ہے, اس پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے. اللہ ایسے انسان کے اعمال کو کیسے پسند کرے؟ اور اللہ رب العزت نے کتنی بڑی بات نازل کر دی, وَلَوْ أَشْرَكُوا, انبیاء بھی اگر شرک کرتے, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, جتنے بھی ان کے اعمال پہلے ہو چکے ہیں اللہ سارے کے سارے ضائع ہیں.